tej szachownicy ukrywane układy, z tym co zawsze tobie krzyczy do ucha i ryczy, byś posłuchał, a przyszedł jeb naruchał tyle, że się nie da tego zniszczyć. Psychiczne kryzysy i finansowe doły, nielikie skurwysy, substancje brał na poły. Excuse me, a sorry, takie są już życia tory. Kurwa rodzi, kurwę blisko pada, ja w kod diaboli. Przyzwyczajony do trybu ciągłego biegu, znowu spierdalam, ale to już tylko szczegół. I nic się nie bój, po to podjęte ryzyko, żeby pamięć o tobie przekuła się w jebaną nicę. Spirytualna brzmi jak gąsa, się często dąsa. Zawiruje świetek, rozpacz starszy, w końcu z tobą bląsa. W swoim pokręconym tańcu służ na mnie doniesienie. Już nie raz przyjąłem narę i bluzgi i kamienie. Uniewinnienie, kurwa, mam resztę honoru. Złość nauczyła mnie mieć PGS potworu. Z manipulacji istot tak zupełnie pustych, że kurwa idź stąd. Czuję się brudnym, przebywając w swoim towarzystwie. Takie są fakty, muszę wyrzucić z siebie karmę dla pogardy. Nieśmieszne żarty i wyuczony grymas. Ja już nie chcę dowcipkować, marzę o tym, by zabijać. Dzieci nieodwrotnie, kolego, mam gdzieś jałmużnę i jakieś śmieszne zapomogi. Jedyne czego pragnę, to zraż na wasze groby. Jeśli pierwsza zroga draga ruszyła ci coś duży, to się zastanowić musi nad swoim postępowaniem. Po czasie deszczu jest era duchowej suszy. Umysły przechlane, umysły przeszpane, umysły zjebane, co potrafią tylko krzywdzić. Zatruwając własne zmysły, falić dożem swoich bliźnich. Frustracji dla korzyści i niedoruchane pizdy. Tyle wstępu nie czułem w sobie, naprawdę nic nie wcześniej. Czy to bolesne? Chyba umiem czerpać radość. Nadejdzie jeszcze czas, że to ty twarzą do ziemi się położy. Słychać będzie tylko skoby. Kilkadziesiąt celnych ciosów, ostrze pęknie te wątroby. Zmieszone płuca, spuchnięte serca, no i rozwina misjonarz czy morderca. Tymczasem w górach daleko, gdzie co mnie sięga, fermentuje ułożona piramida z mięsa. Na początku zwierzęta jadły te kawałki ścierna, potem procesy gnilne wykluczyły konsumenta i tylko mucha plujka, jak kiedyś w Katowicach, dała szansę zbadać, ile w kupie tkanki było życia, ile radości, smutku, udawanych uczuć. Obok znajdziecie państwo ciuchy, trochę butów, dowody zajebane, żeby nie było za łatwo. Mnie tu nie ma, tylko patrzę z niebios, zatem wiemy hardcore. Obcięty gumizm przegrałem, widać.